گل برنامه شماره 275. دریای آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چو موج که آیم کنار تو. دریای آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چو موج که آیم کنار تو. یا برو از پیش چشمم یا که چشم از من مپوش، تا به کی خود را کشی هر دم به چشمانم چو اشک. رازداری از من رسوا چه می‌جویی که من پرده دار مردمانم لیک عریانم چو اشک. نام سراینده این ابیات را در برنامه گلها بسیار شنیده ای. شیفته گل است و گلها، گاه غزل می سراید و گاه به تازگی ترانه های دلپذیر. کلامش عاشقانه و چه بسا عارفانه است. گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، ای عشق در به در به کجا میکشانی؟ اشعارش ساده، روان و بی‌تکلف، و دارای مضامینی تازه و تشبیهات و استعاراتی پدید. به متقدمین خاصه به حافظ و سعدی و به سبک و شیوه این استادان مسلم سخن علاقه وافر دارد. بهادر یگانه گرچه به شاعری مشهور است، ولی همواره به تحصیل و تحقیق در ادبیات ایران مشغول است. در دل دشت جنون، در دل دشت جنون کشه دهر من بس که با جان و دلم آمیختی، کس ندانم این تو هستی یا منم. شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوا یه زمان منم، دیوان منم، رسوا یه زمان منم، دیوان منم. یاره پیمان من از خود بیگان من رسوا یه زمان من دیوان من رسوا یه زمان من دیوان من چون باد سبا در به درم با عشق و جنون هم سفرم شمع شب بیسترم از خود نبود خبرم رسوا یه زمان منم دیوان منم نشکن دل تنگم خارا بشکن شیش شکستن هنری نیست شاخ گلی که نثار شد شماره 275 بود که با شرکت خانم الهه و آقایان جلیل شهناز و پرویز یاحقی تنظیم یافته